जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूरी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री नाथ जी महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गोशाला में श्री गोष्ठेश्वर महादेव की सन्निधि में श्रीनाथ जी, श्री सकल दुख भंजन मारुति जी, श्री सिद्ध विनायक जी, श्री कामतानाथ जी भगवान की सन्निधि में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य संतों की उपस्थिति में हम आप सबको देव दुर्लभ सत्संग विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या 164 है। बहुत ही प्यारा पद है। इस पद में पहले इस पद की संक्षिप्त चर्चा कर दें हम, फिर इस पद को गाएंगे तो गाने में भाव ज्यादा आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब से विनय आरंभ की है तब से अब तक 163वें पद तक ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भजने के योग्य केवल भगवान है, शरण में जाने के योग्य केवल भगवान है। एक है दान शिरोमणि सांचो, दान शिरोमणि भी भगवान ही हैं। उन्हीं का विश्वास है, उनके नाम का विश्वास है, यही सब बातें कहते आए हैं। अब ये बात कह रहे हैं कि ऐसे रघुनाथ जी का है, जिनके ऐसे ऐसे दिव्य गुण हैं, उनका श्रवण करने के बाद भी यदि तुम्हारा प्रेम शरीर संसार से ही रहा आया, शरीर संसार के संबंधों में ही रहा आया, तो निश्चित ही तुम्हारा अत्यंत दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि तेरे प्रेम का आदर करने वाला इस ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। प्रेम को स्वीकार करने वाला, प्रेम का आदर करने वाला और प्रेम का निर्वाह करने वाला, निभाने वाला, प्रेम को निभाने वाला यदि कोई है तो श्री ठाकुर जी हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रेम की रीत रंगीलोई जाने, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने यह कान्हर कारो। प्रेम करना और कोई जानता भी नहीं है, प्रेम करना किसी को आता भी नहीं। तो यदि तुम इनसे प्रेम नहीं करोगे तो फिर किससे प्रेम करोगे? क्योंकि प्रेम करना न तुम्हें आता है न संसार को आता है, प्रेम करना भी भगवान को आता है, प्रेम का निर्वाह करना भी भगवान को आता है। अभी देखो स्थितियां ऐसी हैं देश के सामने क्या साधु और क्या गृहस्थ, अपने प्रियजन का बिछोह हो गया, व्यक्ति चल बसा, अब उसके शरीर को छूने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। कोई व्यक्ति शरीर को छूने के लिए भी तैयार नहीं इस परिस्थिति में। कहां चला गया तुम्हारा प्रेम? और मृतक पड़ा हुआ है, संस्कार पर विवाद केवल इसलिए हो रहा है कि इस संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि बनी हुई है लोगों की। क्या गृहस्थ और क्या साधु। गृहस्थों में भी ऐसे प्रकरण आ रहे हैं, कोई कुछ दे के लेके नहीं गए और परिवार कुटुंब है तो सब अपना अपना दाव खेल रहे हैं। मठ मंदिर आश्रमों की भी यही अवस्था है, मृत शरीर पड़ा हुआ है और जमीन जायदाद ईंटा पत्थर किसको मिले इसकी राजनीति हो रही है। तो अब ईमानदारी से बताओ, उनका व्यक्ति से प्रेम है कि धन से प्रेम है, ईंटा पत्थर से प्रेम है, किससे प्रेम है? व्यक्ति से तो प्रेम नहीं है। अच्छा ये बात बताइए कि जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अपने परिजनों की मृत्यु को देखा है वे ही संपत्ति के ऊपर लड़ रहे हैं तो क्या वह अमर होके आए हैं? क्या वे बूढ़े होके ही मरेंगे? क्या उन्हें संक्रमण नहीं हो सकता है? इस समय तो इतनी विकट परिस्थिति है कि कौन कब चल देगा कोई ठिकाना नहीं है। हुकुम भया कोई रहन न पावे, मलुकदास जी कहते ऊपर से हुकुम हो जाए एक मिनट ठहरने नहीं दिया जाएगा। ऐसी अत्यंत विकट परिस्थिति बनी हुई है। जड़ से प्रेम है, चेतन से प्रेम नहीं है। और जड़ से प्रेम के कारण ही उसको पीड़ा है। ये जो संस्कृति का चक्र है, जन्म मृत्यु की पीड़ा है, ये अनित्य शरीर संसार से जड़ से प्रेम करने का ही दुष्परिणाम है। और जब तक इससे प्रेम बना रहेगा तब तक संस्कृति का चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। केवल और केवल भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और कोई प्रेम करने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रीति की जो रीति है उसको श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। अब प्रश्न उठा कि प्रेम की रीति कौन जानता है, बहुत ध्यान से सुने। जो प्रेम को ही जाने, जो प्रेम को ही माने और जो प्रेम को ही गिने और कुछ न जाने न कुछ माने न कुछ गिने, वो प्रेम करना जानता है। और ऐसे तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं, श्री रामकृष्ण ही हैं, प्रेम को ही जानते हैं, प्रेम को ही मानते हैं, और कोई दूसरा नहीं। यही प्रेम का नाता रखते हैं। आप लोग लौकिक नातों को मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनमें आप ने भगवान को, भगवान ने आपको नातों में फंसा रखा है। भाई गृहस्थ के तो नाते रिश्तेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समधी का नाता कितना बड़ा होता, समधी का नाता, उधर बैठो उधर लोगों को देखने में परेशानी हो रही है, संधि का नाता, संधि जानते ना, बेटी वाले का बाप और बेटा वाले का बाप, तो उनको संधि कहा जाता है। जैसे जनक जी संधि हैं, दशरथ जी संधि, सम संधि देखे हम आज, इसको संधि कहते हैं। तो लोक में, लोक व्यवहार में संधि का नाता बहुत श्रेष्ठ होता है। यहाँ की तो पता नहीं है, आपको पता होगी, उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर लड़के वाले लोग, क्योंकि लड़की वाला तो अब आजकल तो लड़की के घर में ही खाने लग गए। पहले तो लड़की के गांव का पानी नहीं पीते थे, गांव का पानी नहीं पीते थे लोग लड़की के, घर का खाने की बात तो दूर रही, गांव का पानी। किसी विशेष अवसर पर वहां जाना होता था तो देहली पर फल फिलाई, मिठाई और कुछ भेंट द्रव्य रख करके तब देहरी के भीतर पैर, पानी तो फिर भी नहीं पीते थे पुराने लोग, बेटी का पानी नहीं पीते। अब तो वो मर्यादा नहीं रही। तो बेटी के बाप वो भी समझी है, लेकिन उसको तो वहां कुछ खाना पीना ही नहीं। लेकिन बेटा का जो बाप है वो यदि अपने बेटे की ससुराल जा रहा है तो लोग कहते, अरे भैया आजकल तो बड़े चमकने चमकने से दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है, बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन रखे हैं। बोले हम संध्यानों करवे जा रहे। क्या संध्यानों? माने हम संधि के यहाँ जा रहे हैं। अब वहाँ पता नहीं कितना घी दूध और कितनी मलाई और कितना बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को मिलेंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी संधि के आने पर और उसका विशेष आदर करता है। यहाँ तक कि परम रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने भी अपनी व्यास वाणी में इस तरह की एक बात लिखी है। संधि आए घर में तो उनको प्रेम से बिठा रहो, इनको सिलवट निहारे, हरिराम व्यास जी ने वाणी में कहा है। सिलवट बरा बनना है, मगोड़ी बनना है तो सिल ठंडाई घुट रही है उनके लिए। और साधु आ गए तो दे चून चना को, चना का गेहूं का चून दे दो इनको, बेझर का आटा दे दो। क्यों? बोले हरे रामा हरे कृष्णा करके फोरत कान हमारे। हरिराम व्यास जी ने लिखा है, और कहा ऐसे विमुखन को जम सदा कड़ोरत हारे, साधुओं से प्रेम नहीं है, समधी से प्रेम है, समधी अच्छे लगते साधु अच्छे नहीं लगते। अरे भाई राशि तो दोनों की एक ही है, समधी की भी राशि वही है और साधु की राशि भी वही है, तो साधु से प्रेम करना चाहिए। साधु से प्रेम करोगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, और साधु से प्रेम नहीं समधी से प्रेम है, ऐसा एक पद व्यास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। समधी से प्रेम बहुत होता है, और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का खास समधी है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न सांब के साथ दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह हुआ है। दुर्योधन बेटी वाला है और भगवान श्री कृष्ण बेटा वाले हैं, इसलिए जो 56 भोग बनवाए थे उसने दुर्योधन ने, वैसे थोड़ी बनवाए थे। बोले भैया तुम पांडवों की तो रिश्तेदारी अब दूर की हो गई, हमारी तुम्हारी तो बहुत निकट की हो गई, हस्तिनापुर में महाभारत ग्रंथ के अनुसार सबसे अधिक सजा धजा सुंदर महल था दुशासन का। दुशासन का महल सबसे सुंदर था, बहुत सुंदर महल था, पूरे हस्तिनापुर में सबसे सुंदर महल था उसका। किसी किसी को आदत होती खूब सजावट की, शान शौकत की, दुशासन इसी प्रकृति का था। तो दुशासन के महल में भगवान श्री कृष्ण को रुकने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि सबसे वीवीआईपी निवास स्थान दुशासन का महल ही माना गया था, और अनेक प्रकार के भक्ष भोज्य लेह्य चोष्य व्यंजन ठाकुर जी के लिए तैयार किए गए। और उसने कहा कि मैं आपका संधि हूँ, आप मेरे संधि हो, दूत तो पांडवों के बन के आए ठीक है, दूत की जगह पर दूत हो, पर वस्तुता तो मेरे संधि हो, और तुम्हारा न्योता है। ठाकुर जी ने कह दिया भोजन दो स्थितियों में होता है, भोजन के लिए या तो हमारे भीतर भूख हो, भूखा व्यक्ति कहीं भी कैसे भी आदर से अनादर से तिरस्कार से कैसे भी मिल जाए, प्राण बचाने हैं तो खा लेगा, तो या तो मैं भूखा हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, तो मेरे भीतर तो भूख नहीं है और तेरे भीतर प्रेम नहीं है, केवल रिश्तेदारी का हवाला दे रहा है, तेरे भीतर प्रेम नहीं है और मेरे भीतर भूख नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई व्यक्ति बहुत भारी आफत का मारा है, विपत्ति से ग्रसित है और मारा मारा भटक रहा है, कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने मन में सोचता कि चलो जहां कहीं मिले जैसा मिले, क्योंकि ये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो जैसा मिले जहां कहीं मिले उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भगवान बोले ऐसी कोई विपत्ति भी हमारे ऊपर नचापद गता वयम, महाभारत में लिखा है, हम आपत्ति विपत्ति में भी नहीं है, फिर अब बता तेरे यहाँ भोजन कैसे स्वीकार करें। मैं तेरे यहाँ के उन व्यंजनों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तेरे भीतर प्रेम नहीं, मेरे भीतर भूख नहीं और मेरे ऊपर कोई विपत्ति भी नहीं है, मैं क्यों स्वीकार करूं? कितने अपमान का अनुभव हुआ होगा दुर्योधन को, अहंकारी व्यक्ति को अपमान का अनुभव बहुत ज्यादा होता है, बहुत भारी अपमान का अनुभव हुआ उसको। तो वहां तो ठाकुर जी ने कह दिया हमको भूख नहीं है। और जैसे ही दुर्योधन की सभा से निकले और महात्मा विदुर की कुटिया पर पहुंचे तो भक्त का स्मरण होते ही ठाकुर जी को भूख लग गई। तो विदुरानी के छिलका ठाकुर जी ने पाए, विदुरानी के छिलका ही नहीं पाए, दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। अलोनिया साग किसका, ये बढ़िया वाला साग नहीं कि आलू परवल और टमाटर और भिंडी और मूली ये सब कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं वहां। बथुआ, आज भी बिदुर कुटी बिजनौर के पास बिदुर कुटी है, हम लोग दर्शन करके आए, दो बार होके आए हैं, तो आज भी वहां बारह मास ही बथुआ होता है। कहते ठाकुर जी ने पाया था, बड़ा बड़ा बथुआ होता है, बारह मास होता है। और कहते ठाकुर जी ने पा करके कुल्ला उल्ला किया था तो उसी के बीज बीज कहीं पड़ गए, वो बथुआ आज तक होता है। तो उस बथुआ को खोंट करके बिदुर जी ने, गंगा जी तो वहां बहती ही है, गंगा जल में धो करके और एक मिट्टी की हंडी में उसको उबाला, पात्र भी नहीं था, मिट्टी के बर्तन में उसको उबाल करके, नमक भी नहीं था, छोंक बघार की बात तो कोसों दूर चली गई, नमक भी नहीं था, तो अलोनिया बथुआ का साग मिट्टी की हंडी में गंगा जल में उबाल करके ठाकुर जी के सामने केला के पत्ता पर रखा। और जब श्री ठाकुर जी पाने लगे तो विदुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, विदुरानी रोने लगी, द्वारकाधीश प्रभु हैं, माता देव की रोहिणी कितने प्रेम से परोस करके जिमाती हैं, 16108 रानी पटरानी कितने प्रेम से इनको जिमाती हैं, और आज वह द्वारकाधीश प्रभु हमारे प्रिय अतिथि बने हैं, और उन प्रिय अतिथि को हम ये अलोनिया साग, ये बथुआ निस्वाद, इसको हम भगवान को खिला रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि विदुर जी आप रो क्यों रहे हैं, और काकी तू काई को रो रही है। तो काकी तो बिचारी कुछ बोले नहीं पाई। विदुर जी ने कहा कि प्रभु ये निस्वाद अलोनिया बथुआ आपके योग्य नहीं है। तो भगवान ने कहा कि विदुर जी हम सत्य कह रहे हैं, हमें कृष्णावतार में जैसा स्वाद तुम्हारे इस अलोनिया बथुआ में आया है ऐसा स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं आया। ऐसा प्रेम का आदर करने वाला, ऐसा प्रेम का आस्वादन करने वाला भगवान के अतिरिक्त कौन है। तो कहते हैं सारे नातों को ठाकुर जी किनारे रख देते हैं और एक प्रेम का नाता स्वीकार करते हैं। समझी का नाता कितना बड़ा है, किनारे रख दिया, और विदुर जी के प्रेम के नाते को भगवान ने स्वीकार किया। क्या दशरथ जी का कम प्रेम था, दशरथ जी का प्रेम भी विशुद्धतम प्रेम है, विशुद्ध नहीं विशुद्धतम। ऐसा प्रेम, ओहो क्या कहना, कोई उपमा नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। वो कहते इसको कहते रागानुगा भक्ति, इसी को रागानुगा कहा गया है। सुत विषयक तव पदरति हो, भगवान मान के प्रेम नहीं, आप मेरे बेटा हो बस इस भाव से मेरा आपसे प्रेम हो, भले ही मुझे कोई मूढ़ ही क्यों ना कहे, मुहि किन मूढ़ कहे किन को है, भले ही मुझे कोई मूढ़ क्यों ना कहे, पर मेरा आपसे प्रेम। मेरे प्राण मेरा जीवन तुम्हारे अधीन हो। और केवल कहा नहीं, करके दिखाया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जुगल जी महाराज, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दशरथ जी को अपने धर्म को, सत्य को, अपनी प्रतिज्ञा को, सब को किनारे करके कहना चाहिए कि कई तू मरे चाहे जिए, मैं राम जी को वनवास नहीं दे सकता, ये तुम्हारे वरदान में कभी पूरे नहीं कर सकता। क्योंकि वरदान स्वीकृत कर देने का मतलब है राम जी से दूर हो जाना, राम जी चले जाएंगे वन को, राम जी से वियोग हो जाना। तो जो मूर्तिमान धर्म विग्रह श्री राम जी हैं उनसे वियोग हो जाए, ऐसे धर्म को लेकर हम क्या करेंगे जो राम जी हमारे पास न रहें। अरे धर्म तो वही श्रेष्ठ है जिससे राम जी हमारे निकट हों, और राम जी हमसे दूर चले जाएं काहे बात का धर्म। लेकिन इसके बाद भी दशरथ जी ने केकई को दिए हुए वरदानों को स्वीकार किया। और राम जी के वनवास की स्वीकृति भी स्वीकार की। बहुत ध्यान से सुने, यद्यपि एक बार भी अपनी वाणी से नहीं कहा दशरथ जी ने कि राम जी बन चले जाओ, स्पष्ट एक बार भी नहीं कहा, रोते रहे, बेहोश हो गए। और यहां तक वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कह दिया कि भव राजा निगृह्य माम, मुझे कारागार में डाल दो, राजा बन जाओ, यहां तक कह दिया। क्योंकि कारागार में डालने से क्या होगा कि महाराज की तो कोई कमी नहीं है, महाराज का सत्य तो अपने स्थान पर है, पर राष्ट्र का हित, प्रजा का हित और राजा के रुख का विचार करके राम जी ने उचित निर्णय लिया और दशरथ जी को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गए, यहां तक कह दिया। राम जी ने कहा, पिताजी इस आदर्श की स्थापना के लिए हमारा अवतरण नहीं हुआ कि हम ईंट पत्थर के लिए, वैभव के लिए, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी के लिए अपने पिताजी को जेल में डाल दें, इसलिए हमारा अवतरण नहीं हुआ। अब यहां एक विचित्र बात है, क्या दशरथ जी का प्रेम कम है? यदि कम होता तो गोस्वामी जी क्यों कहते सत्य प्रेम ये ही राम पद। राम जी के चरणों में दशरथ जी का सत्य प्रेम है, और गोस्वामी जी की किसी पंक्ति की बात छोड़ दो, दोहा चौपाई छंद सोरठा की बात छोड़ दो, गोस्वामी जी के किसी भी कृति के एक अक्षर पर, एक शब्द पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये गोसेश्वर बाबा विराजमान है विश्वनाथ जी, सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया, हस्ताक्षर ग्रंथ है मानस जी, इसमें जो कुछ है वह सत्य है, शिव है और सुंदर है, भोले बाबा के विश्वनाथ जी के हस्ताक्षर है। फिर दशरथ जी ने स्वीकार क्यों किया? बहुत प्यारी बात, और शायद आपको लगेगा कि हमने पहले कभी सुनी नहीं ये बात, हो सकता सुनी भी होगी, पर मेरे मन में भगवत कृपा से ये बात आती है, आई है के इसमें दशरथ जी के प्रेम की न्यूनता नहीं है, प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति के लिए ही दशरथ जी ने वरदान देना स्वीकार किया। राम जी का अपने पिता के प्रति प्रेम सिद्ध तभी होगा जब वे राज्याभिषेक को ठुकरा करके वनवासी हो जाएंगे, और मैं राम जी से कितना प्रेम करता हूं ये भी सिद्ध तभी होगा जब राम जी वन चले जाएंगे। और दशरथ जी ने कहा है कि वे वन चले गए और ये प्राण नहीं छूटे तो मुझसे बड़ा पापी कौन है, मैं बहुत दुखी हूं। और जब सुमंत्र जी आए और उन्होंने कहा कि अब श्री राम जी नहीं आएंगे, तब राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर के उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया। तो दशरथ जी का प्रेम कम नहीं है, राम जी का भी प्रेम कम नहीं है, यहाँ वाल्मीकि रामायण में भैया जी दशरथ जी ने प्राण त्यागे इसके लिए वाल्मीकि जी लिखते हैं जहु प्राण उदार दर्शन, उदार दर्शन, उदार दर्शन, वो उदार दर्शन किसका है? राम जी का है। तो टीकाकार वहाँ लिख रहे हैं कि दशरथ जी के मरण काल में साक्षात श्री रघुनाथ जी सामने खड़े, उदार दर्शन प्रभु खड़े हैं। अरे जो भक्त वांछा कल्पतरु अपने किसी भी भक्त के नाम मात्र के भक्त की इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ते, वो अपने पिता की इच्छा को जिनसे इतना प्रेम है और वो मृत्यु के क्षण में अपने अपने प्रभु की याद करें और प्रभु उपस्थित न होवे, ये संभव नहीं है। श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और राम जी का दर्शन करते करते नेत्र मार्ग से उनके प्राण गए हैं, दर्शन करते करते प्राण गए। राव गयो सुरधाम। बहुत से लोग कहते हैं सुरधाम क्यों गए, मरते समय भगवान का दर्शन भी हो रहा है और अयोध्यापुरी में शरीर पूरा हो रहा है, अवध तजे तनु नहीं संसारा, मम धामदा पुरी सुख राशि, यही है ना, भगवान के धाम को देने वाली पुरी है अयोध्यापुरी, मोक्ष पुरियों में सबसे पहली अयोध्या, सप्तपुरियां हैं जो मोक्ष देने वाली, उनमें अयोध्या मथुरा माया पहले नंबर की पुरी है अयोध्या जी, और छह छह बार राम नाम ले रहे हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, कितनी बार हो गए? छह बार। तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। ये छहों चक्रों का भेदन हो गया, मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक राम, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, सारे चक्रों का भेदन होते होते एकदम मुक्त हो गए दशरथ जी, मुक्त हो गए हैं। महान योगी जिस गति से सुषुम्ना मार्ग से उनके प्राणों का उत्क्रमण होता है और जिनके लिए वेद भगवान कहते नस पुनरावर्तते नसर पुनरावर्तते वो लौट कर संसार में नहीं आता, उस गति से महान योगियों की तरह महान प्रेमियों की तरह दशरथ जी ने भगवान नामोच्चारण पूर्वक प्रेरण का त्याग किया है। विचार करने की बात है, बेटे के बहाने से नारायण नाम लेने वाला अजामिल जैसा महापापी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, तो श्री राम जी का दर्शन करते हुए राम जी का नाम लेने वाले परम पवित्र जीवन वाले दशरथ जी महाराज वेदो दशरथो नृपहा, और ऐसे दशरथ जी महाराज प्राण त्यागे और उनको सदगति न होवे। ये संगत नहीं है। अब हम क्या कहें, बड़ी पीड़ा होती कई बार। एक महानुभाव ने पत्रिका में छाप दिया, राम नाम लेने से कभी मुक्ति नहीं होती है, राम जी के बाप ने राम जी के पिताजी ने 6-6 बार राम कह के प्राण त्यागे, कहां मुक्ति हुई, राव गए उसुर धाम। ये महानुभाव ने लेख लिखा, उस लेख को लेकर के श्री हरिचरण दास जी महाराज हमारे महाराज जी के पास भक्तमाली जी के पास आए। वृंदावन की ही एक पत्रिका से लेख छपा था, एक महाराज जी तो ऐसे अगाध समुद्र थे कि उनमें कभी क्षोभ होता ही नहीं, समुद्र के समान गंभीर थे। महाराज जी बोले, हरिचरण दास जी महाराज, हम लोग राम राम इसलिए लेते नहीं कि मोक्ष हो जाए, सुरधाम चले जाएं, कि बैकुंठ चले जाएं, कि साकेत चले जाएं, हमें तो ठाकुर जी से प्रेम है, मोक्ष होए, जिसको मोक्ष चाहिए होए वो करे, हमको मोक्ष न चाहिए न भोग चाहिए, हमें तो केवल भगवान के पवित्र नाम की स्मृति चाहिए। इसलिए नारद जी का वचन है भक्ति सूत्र में, बादो नावलंब्या, झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जिनके मन में दुराग्रह है, रामकृष्ण नारायण के प्रति भेद बुद्धि है, तुम्हारे हमारे कहने से जाएगी नहीं, भजन का समय नष्ट हो जाएगा और अपराध ऊपर से बनेंगे, इसलिए ऐसी पत्रिकाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, उनका प्रचार नहीं करना चाहिए। जितना विरोध करोगे उतना अधिक प्रचार होगा, राम राम करो। पर हम निवेदन कर रहे हैं कि राव गयो सुरधाम। दशरथ जी सुरधाम क्यों गए, प्रश्न है कि नहीं? इसलिए दशरथ जी सुरधाम गए क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी, मैं पुष्य नक्षत्र में अपने पुत्र का राज्याभिषेक होते हुए दर्शन करना चाहता हूँ। तो राम जी ने विचार किया कि मेरे पिताजी के माताजी को दिए हुए 2 वरदानों को सत्य करके उसकी पूर्ति तो हो गई, लेकिन पिताजी ने जो सत्य लोगों के सामने कहा था कि मैं पुष्य नक्षत्र में अपने पुत्र श्री राम जी का ज्येष्ठ पुत्र का अभिषेक देखना चाहता हूँ, वो अभी तो हुआ ही नहीं। तो जब तक पिताजी मेरे राज्याभिषेक का दर्शन न कर लेंगे पुष्य नक्षत्र में और मुझे अपना मंगल में आशीर्वाद नहीं दे लेंगे, तब तक वो साकेत कैसे प्रयाण करेंगे। इसलिए जैसे हम यहाँ से, मान लो हम यहाँ से अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन से अयोध्या जी जा रहे हैं, ध्यान से सुने, यहाँ से अयोध्या जी हम जा रहे हैं, तो हमने अपने मन में विचार किया कि अरे भाई अयोध्या जाना ही है, तो हम थोड़ा ऐसे जाते हैं, कैसे? बोले हम यहाँ से पहले प्रयाग चले जाते हैं। यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? प्रयाग चले जाते हैं। और प्रयाग ही क्यों जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे पहले ओरछा जाएंगे, थोड़ा घूम के चले जाएंगे, और ओरछा से फिर हम सीधे चित्रकूट चले जाएंगे, और चित्रकूट से फिर प्रयाग आ जाएंगे, और प्रयाग से अयोध्या जी आ जाएंगे। तो अब हमें जाना कहाँ है, हमें जाना तो अयोध्या जी है, लेकिन हम यहाँ से चले हैं तो एक दिन ओरछा में रुक गए, एक दिन चित्रकूट में रुक गए, एक दिन प्रयाग में रुक गए, तो को रुकना रुकना माना जाएगा? वो रुकना रुकना नहीं माना जाएगा। अब देखो, देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्ष बराबर हैं। देवताओं का एक वर्ष का दिन होता है, कितना होता है? एक वर्ष का एक दिन होता है। हम लोगों का एक साल और देवताओं का एक दिन, तो 14 वर्ष का मतलब कितना हुआ? 14 दिन। तो राम जी बोले, भाई आपकी मित्रता देवराज इंद्र से है और इंद्र भी रावण के अत्याचारों से बड़े दुखी हैं, तब 14 दिन आनंद से थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए अपने मित्र के पास सुरधाम में, और जब 14 दिन के बाद जैसे ही रावण वध हुआ है तो देवराज इंद्र के साथ दशरथ जी आए हैं और उन्होंने श्री राम जी का दर्शन किया है, राम जी की स्तुति की, राम जी ने चरणों में प्रणाम किया है, और फिर जब देवता राज्याभिषेक के समय अयोध्या में आए हैं तो दशरथ जी वहां दर्शन करके राम जी के राज्याभिषेक का, फिर दशरथ जी नित्य साकेत को उन्होंने प्रस्थान किया है। इसमें कौन सा वज्र फट पड़ा? इसलिए राव गयो सुरधाम, क्योंकि अपने पिता के संकल्प की पूर्ति भगवान करना चाहते हैं, कि उनकी इच्छा रह गई कि हम राज्याभिषेक दर्शन करके जाएं, तो दर्शन करके तब वो गए। तो दशरथ जी के प्रेम में कहीं से कोई न्यूनता नहीं है, कोई कोर कसर नहीं है, दशरथ जी विशुद्धतम श्री राम प्रेमी हैं, और भगवान श्री राम भी अपने पिता से खूब प्रेम करते हैं, लेकिन वही श्री राम जब वनवास के प्रसंग में पंचवटी पधारे तो पंचवटी में गृधराज जटायु का दर्शन किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार तो भगवान बोले, लक्ष्मण ये जनस्थान है, राक्षसों का बड़ा उपद्रव है यहाँ, हमें ये कोई राक्षस ही समझ में आता है, ये विशाल काय, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, ये पर्वताकार गृध लगता है, इतने बड़े गिद्ध तो होते नहीं, लगता है कोई राक्षस ही है। लक्ष्मण जी तो इशारे ही उनके लिए काफी, लक्ष्मण जी तो तुरंत धनुष की ओर देखने लग जाते हैं। तब तक उस गृध ने कहा, वत्स राम भद्र, आपका मंगल हो, मैं आपके पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ, गृधराज जटायु मेरा नाम है, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता है, धर्मतया मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि मित्र का पिता भी पिता के तुल्य होता है। महाराज जी, राम जी ने मस्तक रखकर चरणों में प्रणाम किया। आजकल लोग अपने पिता को भी जैसे प्रणाम करना चाहिए वैसे प्रणाम नहीं करते, पर राम जी ने गृध को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी से आंखों में आंसू भर के राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो, हमारे दैव कितना अनुकूल है, हमें अपने पितृवियोग का अनुभव हो रहा था कि पिताजी की छाया हमारे सिर से उठ गई, पर दैव हमारे कितने अनुकूल है, जनस्थान में भी हमें परम वात्सल्य मैं पिता गृधराज जटायु जी की प्राप्ति हो गई, आज हमें लगा कि हमें पिताजी मिल गए, फिर से पिताजी मिल गए, और जैसे कोई सतपुत्र अपने पूज्य पिता का आदर करे, वैसा ही आदर राम जी ने गृद्ध का किया, जटायु का किया। और धन्य है जटायु भी, धन्य जटायु समको नाही। जटायु जी ने भी राम जी को बेटा ही माना। हाँ, रावण जब हरण करके ले जा रहा था प्रतिबिंब सीता का, तब जटायु जी ने क्या कहा, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, यही है ना, है क्या? हाँ, बेटी कहा सीता को, गोस्वामी जी कह रहे हैं जिन चक्रवर्ती महाराज ने प्रेम को निभाने में अपने शरीर को तिनके के समान त्याग कर त्रिभुवन में अचल कीर्ति स्थापित कर दी, उन पिता से भी अधिक प्रेम का निर्वाह श्री राम जी ने गृधराज जटायु के साथ किया। अब बताओ ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला और कौन है? जानत प्रीति रीति रघुराई। हमने संतों से सुना है कि दशरथ जी और जटायु जी की मित्रता बड़ी अद्भुत मित्रता थी। इस मित्रता का आधार था, एक बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हैं तो सारी धरती पर अकाल पड़ता है, केवल एक क्षेत्र में नहीं, सारी धरती पर अकाल पड़ता है, और वो भी 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। 12 वर्ष तक पानी की बूंद नहीं गिरती है, हाहाकार मच जाता है, महामारी फैल जाती है। तो आपके पूर्वजों के काल में तो ऐसा समय कभी आया नहीं, पर आपके काल में ये समय आने वाला है। शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब किसी राजा के राज्य में भयंकर देवी आपदाएं आती हैं तो प्रजा का तो पाप है, यह राजा का भी पाप है। प्रजा में यही बात होगी कि पहले के राजाओं के काल में तो कभी इतना दुख नहीं हुआ, पता नहीं कैसा अधर्मी राजा गद्दी पर बैठा है तो 12 साल का काल पड़ गया। तो गुरुजी बताओ कोई उपाय। राजन ये तो ग्रह दशा है, ग्रहराज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहराज्यम हरन्ति च, ग्रह राज्य देते हैं ग्रह राज्य हर लेते हैं, ये सारा जगत ही ग्रहाधीन है, ऐसा ज्योतिष के विद्वान लोग कहते हैं। ग्रहों का प्रभाव होता है, भगवान ने बनाए तो प्रभाव को नहीं होगा। एक बार हमने सुना कि शंकर जी के पास शनि महाराज पहुंचे, बोले हमारी महादशा आपकी राशि पर आने वाली है। तो शंकर जी ने कहा कितने साल के लिए आती है आपकी महादशा, सब जानते फिर भी पूछा उन्होंने, बोले वैसे सामान्य दशा तो ढैया 7.5 साल की या 7.5 साल की आती है, और जो महादशा आती है वो 19 वर्ष की आती है। तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी बिना आज्ञा के तो हम आपके ऊपर आ नहीं सकते हैं। आप आज्ञा क्यों, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, पर आपने ही हमको बनाया है। शंकर जी ने कहा ठीक है आ जाओ। कब से दशा शुरू होगी? बोले कल से दशा शुरू होगी। शंकर जी तो समाधि लगा के बैठ गए। वो का ढैया और का साढ़े साथी और का 19 वर्ष, 100 साल से पहले तो उनकी समाधि कभी खुलती नहीं। बेचारे शनि आए और चले गए, कई बार आए वो कई बार चले गए, तो क्या करें बेचारे, शंकर जी का क्या बिगाड़े। शंकर जी के नेत्र खुले, शनि ग्रह आए, लंबी दंडौत किए। शंकर जी ने कहो समय पूरा हुआ? अरे बोले महाराज कितने समय पूरे हो गए, तो सुनते हैं कि आपकी दशा जो है जिस पर आती उसको कुछ न कुछ उथल पुथल करती है, पर हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। शनि ग्रह ने कहा सरकार क्षमा करना, और कुछ नहीं तो आंख तो बंद हमने करवा ही दिया आपकी 100 साल के लिए। एक बार श्री हनुमान जी के पास शनि ग्रह आए, बोले आपके जन्मांग के अनुसार आपके ऊपर हमारी महादशा शुरू होने वाली है, कुछ न कुछ शनि की दशा में उपद्रव तो होता ही है। उपद्रव होता तो कई बार दिमाग खराब हो जाता, लोग इधर से उधर भागने दौड़ने लग जाते हैं, स्थान छूट जाता है, कई समस्याएं आती हैं, ग्रहों के कारण ही ये सब होता है। तो आते ना कभी सिर पे चल रहे हैं, फिर छाती पे आ गए, फिर पेट पे आ गए, ग्रह आते हैं फिर पैर पे आके फिर चले जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर आपकी दशा आएगी तो कुछ गड़बड़? बोले हाँ बुद्धि खराब होती है, फिर हो सकता है राम जी की सेवा छूट जाए। अब तो भगवान हनुमान जी बहुत घबरा गए, राम जी की सेवा छूट जाएगी तो ये तो बहुत अनर्थ की बात है, राम जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, चाहे जितनी ग्रह दशा आवे राम जी की सेवा तो नहीं छूटे। तो बोले ऐसा करो राम जी तो अभी विश्राम में है, राजभोग के बाद शनि महाराज आए हैं, तो पहले इनसे ही राम राम कर लें हम। बोले अच्छा हम तैयार हैं आ जा। तो शनि महाराज मस्तक पर आए, हनुमान जी ने उठा करके विशाल पर्वत को आकाश में उछाला, धड़ाम से अपने माथे पर पटका, तो वज्रतुल्य शरीर उनका तो कुछ होना नहीं, सब चूर चूर हो गया, पत्थर जैसे इतना बड़ा पहाड़ मस्तक पर गिरा, सोई इतने महीना इतने दिन तक सिर पे रहेंगे उतना कहां, वो तो एक मिनट में सिर से उतर के छाती पे आ गए। बोले कहां हो इस समय? अरे बोले महाराज पहाड़ पटक रहे ऊपर छाती पर है, फिर दूसरा पहाड़ उठाया फिर छाती पर पटका, ऐसे जहां जहां जिस अंग में जाएं बड़े बड़े विशाल पर्वत को उठा करके हनुमान जी पटके, अब पैर पर आ गए। तो जैसे ही पैर पाए तो फिर हनुमान जी ने उठा करके विशाल पहाड़ चरण पे अपना पटका, सोई चरण से भागने लगे निकल के। वो ढैया साढ़े साथी थे, क्या चले महाराज, घंटा डेढ़ घंटे में शनि निकल के बाहर भागने लगे, तो भागते हुए शनि की हनुमान जी ने चोटी पकड़ ली। बोले ऐसे भागने नहीं देंगे, तुम्हारी दशा तो एक पूरे शरीर पर घूमते हो, घूम लिए, काम तो तुम्हारा पूरा हो गया, अब हमको कुछ दे के जाओ, ऐसे ले ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो बोले महाराज हम अपना दिन तुमको दे देते हैं, शनिवार के दिन जो तुम्हारा सुगंधित तेल से अभिषेक करेगा, चोला चढ़ाएगा और चना और गुड़, ये और सुन लो, चना और शुद्ध गुड़, भुना हुआ चना और गुड़ का भोग अर्पित करेगा, नारियल अर्पित करेगा, उसके ऊपर मेरी ग्रह दशा जन्य पीड़ा नहीं उसके जीवन में आवेगी, ये दे करके तब शनि को छोड़। तो हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, हनुमान जी ने ये बता दिया कि जैसी हम सेवा करते हैं ऐसा कोई समर्पित भाव से हरि गुरु संतों की सेवा करने लग जाए तो उसके ऊपर किसी ग्रह की दशा नहीं आएगी, लेकिन जैसे हनुमान जी सेवा करते हैं ऐसी सेवा तो हनुमान जी से ही बन सकती, दूसरा कौन करेगा। तो ग्रह दशा तो आती है, वशिष्ठ जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब आप तो सब जगह जाते आते हैं, शनि ग्रह से वार्तालाप करें तो संभव है, हमें तो कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये योग दुर्निवार है, ये तो आएगा ही। बोले गुरुदेव आपका आशीर्वाद तो है ना कि हम समाधान के लिए जाएं? हाँ आशीर्वाद तो पूरा है, गुरु वशिष्ठ जी ने मंगला शासन किया और आपने अपने योग बल से एक दिव्य रथ प्रकट किया, और उस रथ पर विराजमान होकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ सूर्य मंडल का भेदन करते हुए सब बहुत ऊपर में शनिश्चर ग्रह की स्थिति है, शनि ग्रह के निकट पहुंच गए और अपने धनुष की प्रत्यंचा को टंकारते हुए श्री दशरथ जी, ये पद्म पुराण की कथा है, हम गढ़ी हुई कथा नहीं बोले, कपुल कल्पित नहीं बोले, पद्म पुराण में है ये चरित्र। ऊपर पहुंच गए, धनुष को टंकारा और कहा कि या तो अपने निर्णय को वापस लो, रोहिणी नक्षत्र का भेदन मत करो, नहीं तो हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शनिश्चर ग्रह बड़ी जोर से हंसे, नेत्र तो उनके नीचे रहते हैं, अधो दृष्टे नमस्ते स्तु, नीचे की ओर दृष्टि रहती है। दशरथ जी अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे, लेकिन शनि ग्रह के मंडल में जितने अस्त्र शस्त्र जाते वो सब भस्म हो जाते, लेकिन दशरथ जी का पराक्रम कितना था, फिर भी दशरथ जी घबराए नहीं बिल्कुल भी, युद्ध करते ही रहे। अब दशरथ जी ने विचार किया कि अब तो ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा, तो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया तो तीनों लोकों में हलचल मच गई, तो शनि ग्रह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, शनि ग्रह तो शनि ग्रह ठहरे, महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें उसके पहले ही उन्होंने अपनी दृष्टि ऐसे उठाई, उठा करके जैसे ही रथ की ओर देखा तो शनि महाराज की दृष्टि पड़ते ही घोड़े सारथी के सहित सारा रथ जल करके भस्म हो गया। अब आकाश से गिरने लगे श्री दशरथ जी महाराज, और उसी समय आकाश गमन कर रहे थे श्री गृधराज जटायु जी। जटायु जी ने देखा कि ये वैवस्वत मनु के वंश का वंशधर, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, महान पराक्रमी चक्रवर्ती महाराज दशरथ, यदि इनको न बचाया गया तो इनके प्राण चले जाएंगे। तब सहसा उन्होंने गिरते हुए दशरथ जी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पीठ पर बिठा करके कहा कि हे महाराज, आपके पराक्रम को धन्य है, ऐसा पराक्रम इस ब्रह्मांड में एक बड़े बड़े देवता दैत्य असुर कोई नहीं दिखा सकते, क्योंकि शनि ग्रह से टक्कर कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपने पराक्रम दिखाया है। पर मेरी आपको सलाह है। सलाह क्या है? वो सलाह ये है कि देवताओं से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लेना चाहिए, इनको भगवान ने बनाया है, इनमें शक्ति सामर्थ है, इनकी स्तुति प्रार्थना करके ही इनकी अनुकूलता प्राप्त करनी चाहिए। तो इनकी स्तुति प्रार्थना करके अनुकूलता प्राप्त करो। तो आपने युद्ध करके तो देख लिया, अब एक बार शनि ग्रह की स्तुति करके भी देख लो। कहा ठीक है। तब पुनः शनि ग्रह के निकट पहुंचे और पद्म पुराण में वह श्लोक हैं जो शनि ग्रह की स्तुति दशरथ जी महाराज ने की है। नमः कृष्णाय नीलाय क्षितिकंठ निभाय च स्तुति वाली पुस्तक है कि हम देखना भीतर आय नीलाय क्षितिकंठ निभाय च श्रीराम जय राम जय जय राम। अब सुनिए, ये पद्म पुराण में ये स्तोत्र वर्णित है, ज्यादा नहीं, आठ ही श्लोक। नमः कृष्णाय नीलाय क्षितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घस्मश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। ये शनि ग्रह बड़े तपस्वी हैं महाराज, इनका एक नाम कृष्ण है। क्या नाम है? कृष्ण, कृष्ण नाम भी है इनका। और ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार ये महान कृष्ण भक्त हैं। ये निरंतर श्री कृष्ण मंत्र का, गोपाल मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। महान संत हैं शनि, नजर सदा नीची करके, महान संत नजर नीची करके ही रखते हैं। एक बार शनि ग्रह भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में थे और उनकी पत्नी ऋतु स्नान के पश्चात श्रृंगार करके आई और उसने कहा कि भगवान, मैं आपसे पुत्र की याचना करती हूँ। आप भगवान के ध्यान में मग्न थे, आपने सुना ही नहीं, उसकी तरफ देखा ही नहीं। बहुत लंबा समय विवाह को हो चुका था, कई ऋतुकाल जा चुके थे। उसने बेचारी ने पुत्र की कामना की, पर शनि तो उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान ब्रह्मचारी हैं, शनि ने सुना ही नहीं तो उस पतिव्रता ने शाप दे दिया। बोले, मेरी जैसी अत्यंत सुभगा सुंदरी पतिव्रता नारी की ओर भी नहीं देखते हो, मेरी पुकार को नहीं सुनते हो, तो मैं शाप देती हूँ, जिसकी ओर देखोगे वो भस्म हो जाएगा। आपने कहा, देवी आपने बड़ी कृपा कर दी, इधर उधर आंख जाती थी तो भजन छूटता था, हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं। अधो दृष्टे नमस्ते स्तु, अधो दृष्टि है, नीचे की ओर दृष्टि रखते हैं वो। कालाग्नि रूप है, कृतांत है, साक्षात काल है ये, इनमें मांस नहीं है इसके शरीर में। इतनी तपस्या करते हैं कि मांस नहीं है शरीर में, दुबले दुबदम ऐसे हैं। दीर्घ स्मश्रुजटाय च, बहुत लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछ है उनकी शनि ग्रह की, और बड़े विशाल जटा है उनके मस्तक पर, जटाधारी हैं शनि ग्रह। हाँ, नमः पुष्कल गात्राय, बहुत विशाल शरीर है। स्थूल रोमणे च वै पुनः, मोटे मोटे रोम है। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट्र नमोस्तुते, काल ही उनकी दाढ़े हैं। नमस्ते कोटराक्षाय, बड़े कोटर के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। दुर्निरीक्षाय वै नमः, जिनकी दृष्टि बड़ी कठोर है। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलि मुख नमोस्तुते। सूर्य पुत्र नमस्ते स्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते स्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मन्नगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय, तपस्या से जिन्होंने शरीर को जला डाला। नित्यम योग रताय च, नित्य ही योगाभ्यास में लगे रहते हैं। नमो नित्यम क्षुधार्ताय, सदा भूखे रहते हैं। शनि ग्रह इतनी बढ़िया उनकी जठराग्नि है कि खूब खाएं तो भी दुबले पतले रहते हैं और सदा भूखे रहते हैं। नमो नित्यम क्षुधार्ताय, हमेशा भूख लगी रहती है उनको। अतृप्ताय च वै नमः, कभी डकार तो लेती नहीं कि हम अब पेट भर गया, महापूरण हो गए, ऐसी बढ़िया खुराक है शनि महाराज की। शंकर जी का ब्याह हुआ, हिमालय में बारात पहुंची तो हिमालय को थोड़ा अहंकार हो गया कि हमने पर्वतों के समान इतने व्यंजन बनवाए हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ का 4 गुना 5 गुना देवता भी आ जाएं तो भी कमी नहीं पड़ेगी। शंकर जी उनके अहंकार को समझ गए तो शंकर जी ने शनि ग्रह को बुलाया, बोले तुम थोड़ा सा हमारी लीला दिखा के आओ। हाँ, हमारे ससुर जी का अहंकार दूर करके आओ। बारात तो पहुंची थी, जनवासे में ठहर गए थे, तो शनि ग्रह शंकर जी की आज्ञा से एक छोटे से बालक के रूप में गए, काले काले से बालक नीची नजर करके गए। तो वहाँ पूछा कहाँ से आए हो, बोले हम जनवासे से आए। अच्छा, देवताओं के यहाँ से जो बच्चा आया है, किस लिए आए हो? बोले अभी वहाँ बाल भोग वगैरह पहुँचा नहीं है, हमको थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाना चाहते हैं। बाल भोग क्यों नहीं पहुँचा? क्यों नहीं पहुँचा? अरे भूत प्रेत की बारात देख के सब डर गए, कौन जाए वहाँ देने के लिए? हैं, सबके प्राण जो है, प्राण कंठ गत गयो भयो भुआलू, सबकी हालत ऐसी है। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का पद है, अकायन हो बकायन हो, ससुआ पर की दायन हो, भूत हो बिताल हो, सब यहाँ एकत्र हो। बड़ा विचित्र पद लिखा उन्होंने, सबको बुलाया महाराज। तो डर के मारे नहीं गए थे। तो हिमालय ने कहा, अरे ये तो बहुत भारी चूक है कि वहाँ से लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ व्यवस्था करवाते हैं, इस बालक को तो भंडार घर में ले जाओ, जितना खाए उतना खिलाओ। तो कहा, ले जाओ भैया बालक भगवान, जितना आप ले सको पा सको आप ले लेना पा लेना। बोले हमको थोड़ा दूसरे के सामने खाने में शर्म लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं रहेगा, अकेले पा लेना। वो महाराज उन्होंने भीतर गए, किवाड़ा बंद किए और जितनी सामग्री थी अकेली पा लिया। खोला तो भंडार खाली, कुछ नहीं, लड़ुआ का झूरन होता ना वो भी नहीं बचा था, कुछ नहीं था वहां, एकदम चौका लग गया था साफ। बोले कोई बात नहीं, अब जितना था उतना खा लिया, पेट तो हमारा भरा नहीं, अब जाते हैं वहीं कुछ देखेंगे। हिमालय को तो चक्कर आ गए। बोले बालक इतना खाता है तो बड़े बड़े देवता क्या खाते होंगे भगवान जाने, अब क्या होगा। घबरा गए, बहुत घबरा गए, तो चक्कर जैसे आने लगे। उस समय भगवती जगदम्बा पार्वती ने कहा, पिताजी चिंता न करें, मैंने अपनी रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा दे दी है, अब चाहे जितना खाएं, अब सामग्री की कमी पड़ने वाली, क्योंकि साक्षात भगवती अन्नपूर्णा है, क्या कमी पड़ने वाली है। ये शंकर जी ने आपके अहंकार को चूर करने के लिए थोड़ी सी लीला दिखाई थी। ये जो बालक रूप में आए थे दूसरे नहीं थे, ये महान ग्रह शनि ही थे। तो नमो नित्यम सुधारताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे। ज्ञान ही इनके नेत्र हैं और कश्यपात्मज, कश्यप के आत्मज जो सूर्य हैं उनके आप पुत्र हैं। तुष्टो ददास वै राज्यम रुष्टो हर्ष तत्क्षणात्, आप प्रसन्न हो जाओ तो कंगाल को भी राजा बना देते हो और नाराज हो तो चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला देते हो। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्या धरो रगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समुलता। चाहे देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, बड़े से बड़ा सिद्ध हो, विद्याधर हो, नाग हो, आप जिस पर दृष्टि डालेंगे वो जलकर भस्म हो ही जाएगा, उसका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए प्रसादं कुरु मे देव बरारहो मुपागतः, हम वरदान प्राप्ति के लिए आपके चरणों में आए हैं। महाराज जी इस स्तुति को सुन करके हमारे मन में आ गया था, तो हमने ये छप रही थी तो मैंने कहा पद्म पुराण की आठ श्लोक भी दे दें, इसलिए मैं याद आ गया मुझे कि इसमें है, याद रहता नहीं। तो क्या हुआ महाराज जी कि शनि ग्रह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी स्तुति से और तुम्हारे पराक्रम से। ऐसा पराक्रमी आज तक सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमसे लड़ने यहां तक चला आया हो। धन्य है राजन, तुम महान वीर महान पराक्रमी हो और तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। तब दशरथ जी ने प्रार्थना की कि भगवान मेरे राज्य काल में ही नहीं, कम से कम इस कल्प में, जब तक ये सृष्टि रहे इस कल्प में, तब तक आप कृपा करके कभी रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें। इतने पाप होने के बाद भी 12 साल का काल नहीं पड़ रहा है, दशरथ जी का अनुग्रह है हम लोगों के ऊपर। शनि कृषि को दुख नहीं देते, पापों का ही फल देने के लिए भगवान ने उनको नियुक्त कर रखा है। तो अकाल पड़ते हैं पर पूरे एक साथ पूरी दुनिया पर काल नहीं पड़ता और 12 साल का काल नहीं पड़ता, ये दशरथ जी का अनुग्रह है। कहा एवमस्तु, और शनि ग्रह ने कहा कि तुम्हारे द्वारा कही हुई यह 8 श्लोक स्तुति, शनि स्तुति, इसका जो पाठ करेंगे उनके हम सदा अनुकूल रहेंगे, उनको कभी अशुभ फल नहीं प्रदान करेंगे। और तीसरा वरदान और दिया अपनी ओर से कि अयोध्या में जहां तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा उस अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर कोई प्रणाम करके आएगा उसको भी मेरी दशा नहीं बाधा पहुंचाएगी। तो दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल को प्रणाम करने से भी शनिग्रह की दशा दूर हो जाती है। दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल है अयोध्या जी में। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ये शनि ग्रह से युद्ध करने गए थे तब मैत्री हो गई, अब मैत्री हो गई तो दोस्ती होती है, मित्रता हो गई तो आना जाना शुरू हो गया। और जटायु जी सामान्य नहीं है, जटायु जी उनके खास चाचा लगते हैं गरुड़ जी, गरुड़ जी के भतीजे हैं जटायु जी, तो चाचा जी से भी मिलना जुलना उनका होता रहता। पक्षीराज गरुड़ हैं और ये गृधराज जटायु हैं। तो एक समय की बात है, श्री दशरथ जी का मुखमंडल उदास था, तो जटायु जी ने कहा कि मित्रवर, आपका मुख सदा प्रसन्नता से खिला रहता था लेकिन आपका मुख कुछ मलिन दिखाई पड़ रहा है, क्या कारण है? बोले हमारे मुख के मलिन होने का एक ही कारण है कि मैं ऐसा सूर्यवंश का एक नरेश हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, जिसके आगे कोई जलदान पिंडदान करने वाला नहीं है। इतनी आयु व्यतीत हो गई, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। जटायु जी ने उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, हंसाया, अरे मित्र इतनी सी भाभी कोई बूढ़े हो गए हो जाएगा क्या है? बोले नहीं, लगता है हमारे योग ही नहीं संतान का है, हम बड़े दुखी हैं। और वशिष्ठ गुरु जी ने भी अब तक कोई ऐसी बात बताई नहीं, गुरु जी से हमने पूछा भी नहीं। बोले आप ऐसा है तो आप चिंता मत करो, हम आपको पक्का बताएंगे कि आपको आप पुत्रवान होंगे कि नहीं होंगे, मैं बताऊंगा। गरुड़ जी से मिलने गए, चाचा जी कहाँ का कहो भतीजे जी क्या बात है? बोले हमारे मित्रवर महाराज दशरथ हैं, बड़े दुखी हैं, उनके कोई संतान नहीं है, तो छोटे मोटे ऑफिस में पूछना तो अच्छा नहीं है, आप जिनके वाहन हो उन्हीं भगवान नारायण से आप पूछ लीजिए, वैकुंठनाथ से, कि हमारे मित्र के कोई संतति होगी कि नहीं होगी। गरुड़ जी बोले आज तो नहीं, कल पूछ के बताएंगे, कल मिलना आप। गरुड़ जी की सेवा से तो भगवान प्रसन्न रहते ही हैं। तो एक दिन भगवान ने कहा कि उसी दिन भगवान ने कहा कि गरुड़ जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बार बार हाथ जोड़कर मेरी ओर देखते हो, मुस्कुराते हो, इसका मतलब कुछ बोलना चाहते हो? बोले हाँ बोलना तो चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। कहा कहो। बोले हमारा भतीजा है जटायु, उसने एक प्रश्न आपसे पूछवाया है, चक्रवर्ती महाराज अयोध्याधिपति दशरथ जी हैं, उनके कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके बताइए उनको संतान का योग है कि नहीं। भगवान नारायण हंसने लगे, बोले भाई देखो ये बेटा बेटी बताना है कि नहीं, पंडित से पूछो, ज्योतिषी से पूछो, हमको क्यों? बोले महाराज सब तो आप ही हो, ज्योतिष आपके नेत्र हैं, ज्योतिष शास्त्र भी आपसे ही प्रकट हुआ है, अब दूसरे के पास हम कहां जाएं, किससे पूछें? आपसे श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, आप ही बताइए। तो उनका देखो ये गुप्त रहस्य की बात है, एक रूप में नहीं मैं चार चार रूपों में चक्रवर्ती महाराज के यहाँ अवतीर्ण होने वाला हूँ, चार लालजी होंगे और दशरथ जी का श्रेयस पूरे भुवन ब्रह्मांड में छा जाएगा, कभी उनका यश नष्ट नहीं होगा, ऐसा यश उनको प्राप्त होने वाला है, चार पुत्र होंगे उनके। जटायु जी आए, बड़े प्रसन्न थे, दशरथ जी प्रतीक्षा कर रहे थे सरयू जी के किनारे के, अब मेरे मित्र आए, मेरे मित्र आएंगे, मेरे मित्र आएंगे। मध्यान्ह संध्या कर चुके थे, प्रातः संध्या भी वहीं किया, मध्यान्ह संध्या तक वहीं रहे, अब मित्र आए, अब मित्र आए, अब मित्र आए, मित्र आ गए, बड़े खुश थे। आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? अरे बोले महाराज चिंता मत करो, आपका मनोरथ तो पूर्ण होगा लेकिन हम भी आपके मित्र हैं, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, आप हमको देना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, मित्र के लिए भला, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, तुमने हमको प्राण दान दिया, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता, बोलो क्या चाहिए। बोले आप त्रिवाचा करो, हो गया त्रिवाचा, अवश्य देंगे। बोले भगवान नारायण ने आज्ञा किया है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लाला होंगे। उनमें जो सबसे ज्येष्ठ हों, बड़े हों, उनको आप कृपा करके मुझे दे देना, क्योंकि मित्र की संपत्ति भी बराबर होती है। बोले एक नहीं, दो, दो तुम्हारे, दो हमारे। दशरथ जी ने कहा दो तुम्हारे, दो हमारे। बोले ठीक। अब जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ तो सब दर्शन करने बधाई देने आए, तो जटायु जी भी आए। दशरथ जी ने कहा आप महल में पधारिए। बोले गीध अपवित्र होता है, गीध की छाया मंगल के समय पर किसी महल पर पड़ना भी उचित नहीं होता। मैं राम भद्र को, बालक को यहीं से आशीर्वाद देता हूं, पर मैं भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। गीध ही दृष्टि अपार, महल के द्वार पर ही उन्होंने आंगन से ही राम भद्र का दर्शन करके वे कृतकृत्य हो गए, निहाल हो गए। दशरथ जी ने कहा हम अपने वचन के अनुसार अपना ज्येष्ठ पुत्र आपको देते हैं। बोले नहीं, ये आपके ही पास चारों रहेंगे, पर जो आपने हमको दे दिया है वो तो हमें अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आपके पुत्र आपके सत्य का जीवन भर रक्षण करेंगे, ऐसा मुझे भगवान से ज्ञात हुआ है। कहा ठीक है, आपका वचन पूरा हुआ। इसीलिए जैसे बड़ा बेटा संस्कार करता है, ऐसे ही राम जी ने पिता के समान जटायु जी का दाह संस्कार किया। तो ऐसा भी चरित्र पूज्य संतों की वाणियों से सुनने को प्राप्त होता है। तो दशरथ जी महाराज ने प्रेम को निभाने में अचल कीर्ति स्थापित कर दी और उन प्रेमी पिता से भी अधिक स्नेह जटायु जी के ऊपर आपने प्रदर्शित किया। मैंने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, पर जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार ही नहीं किया, विधिवत पिंडदान आदि, जलदान पिंडदान आदि भगवान ने किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। और आपने क्या किया? सुग्रीव बाली की त्रास से इधर उधर मारे मारे फिरते थे, हनुमान जी की कृपा भई, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। वो सुग्रीव आपका दास है। हनुमान जी झूठ बोलते हैं क्या? झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान हनुमान जी जानते हैं कि जीव मात्र भगवान का दास है, तो सुग्रीव जीव तो है ही है और आई परब्रह्म परमात्मा है, तो भगवान नित्य स्वामी हैं और जीव भगवान का नित्य दास है। इस दृष्टि से सो सुग्रीव दास तब आई। वह सुग्रीव आपका दास है। और हनुमान जी ने ऐसी कृपा की मित्रता स्थापित हो गई, मित्रता का संबंध स्थापित हो गया। और जब मित्रता का संबंध स्थापित हो गया, जोरी साक्षी पावक देकर जोरी प्रीति दृढ़ाई, तब हनुमंत की सब कथा सुनाई और पावक साक्षी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाए, प्रेम को जोड़ दिया। अब राम जी ने कहा, सुग्रीव मैं आपकी करुण कथा सुनना चाहता हूँ। तो महाराज जी, सुग्रीव जी ने सारी बात रोते रोते सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो राम जी को कहना चाहिए था कि भले आदमी, जो गति तोरी सो गति मोरी है? अरे तुम्हारी पत्नी कम से कम किष्किंधा में तो है, घर परिवार में तो है, और हमारी पत्नी को तो रावण हर ले गया, तो हमारे ऊपर कम विपत्ति है क्या? तो तुम्हारे का भी हम प्रबंध करेंगे, कोई चिंता मत करो, पहले लेकिन हमारी तो पहले विपत्ति दूर हो। अब हमसे कोई कहे तो महाराज इतने पैसे की व्यवस्था कर दो, हमको दे दो इतना पैसा, तो हमको कहना पड़ेगा कि भैया जड़खोर पर 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, पहले उसी के लिए तो हम परेशान हो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं जुट पा रही है, और हम कैसे कहें तुमको कहाँ से लावें, कहाँ से देवें? स्वाभाविक बात है कि नहीं, आप स्वयं संकट में हैं, तो आप संकट में होंगे तो आप दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरे को क्या देंगे? आप नहीं दे सकते हैं आप। पर राम जी ने यही नहीं कहा कि हम तो वनवासी हैं, हम संकट में हैं, हमारी प्रिया जी की चोरी हो गई है, हम स्वयं दुखी हैं, हम तुम्हारे आंसू कहाँ से पहुँचेंगे, पहले हमारे दिन तो सुधरें, हमारा दिन तो हमारा समय तो अनुकूल होवे, तब हम तुम्हारी प्रतिकूलता को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सुग्रीव जी के दुख को सुनकर श्री किशोरी जी के हरण के दुख को राम जी भूल गए। राम जी के दोनों नेत्र भरे आए और यहां तक राम जी ने कह दिया, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। उनको देखने में पाप लगता है, नहीं बिलोकत पातक भारी, उनको देखने में भी पाप लगता है। और आपने कह दिया, सखा सोच त्यागहू बल मोरे, सखा सोच त्यागहू बल मोरे, सब विधि घटव काज हम तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। कहाँ तक कहें? आप कितना प्रेम का निर्वाह करना जानते हैं? एक बाण से बाली का वध करके आपने सुग्रीव को सुखी कर दिया, फिर भी सुग्रीव से ही भूल हुई। आपको कहना पड़ा सुग्रीव हो सुधि मोर विसारी पावा राजकोष पुर नारी। और लक्ष्मण जी ने तो यहाँ तक कह दिया, न स संकुचिता पंथा येन बाली हतो गतः। बाली मरकर जिस रास्ते से गया वो रास्ता भी बंद नहीं हुआ है। और लक्ष्मण जी की भुरकुटी टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए, धनुष की प्रत्यंचा को तंकार किया उन्होंने। और जैसे ही वो चलने लगे कि राम जी ने हाथ पकड़ लिया, जा रहे हो लक्ष्मण? बोले हाँ। भय दिखाय ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। मारना तो बिल्कुल नहीं, सोचना नहीं ये कि वो रास्ता बंद है कि खुला है, मारना नहीं। कहीं तुम्हें देख के डर जाए, भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ के मेरे पास लाना। मैं तुमको मारने के लिए तो प्रताड़ित करने के लिए नहीं भेज रहे, डराने के लिए नहीं भेज रहे। डराना नहीं, डर दिखाना, राम जी से विमुख होने पर ये संकट फिर से आ सकता है। और भागने लग जाए तो पकड़ लेना, ले आवहू मेरे पास बुलाकर ले आना, मैं सुग्रीव जी को लाने के लिए तुम्हें भेज रहा हूँ और दूसरा काम के लिए नहीं भेज रहा हूँ। क्योंकि सखा मोर सुग्रीव, सुग्रीव मेरा सखा है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ठंडे हो गए, जैसे हजार घड़ा ठंडा पानी उन पर डाल दिया गया हो। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा, जिसको आपने मोर कह दिया मेरा सखा है, तो फिर जो आपका है उसका तो अनिष्ट करने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। भगवान मैं जा रहा हूँ, इसलिए जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रेम करने की जो विलक्षण रस रीति है उसको तो केवल आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। और महाराज बड़ी विचित्र बात है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, अब उनके जीवन की आशा शेष नहीं बची है, लगता है कि वो चेतना उनमें नहीं है, संभावना बहुत कम है। वीर घातनी शक्ति से, अमोघ शक्ति से मूर्छित हुए हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी को गोद में रखकर रघुनाथ जी विलाप कर रहे हैं, उस विलाप के समय भी उन्हें सीता की चिंता नहीं, लक्ष्मण की चिंता नहीं, स्वयं की चिंता नहीं, अयोध्या की चिंता नहीं, भरत की भी चिंता नहीं, उसमें राम अपनी माताओं की चिंता नहीं, उसमें राम जी को चिंता विभीषण की। मैंने विभीषण को शरण में लिया है, इस बेचारे का क्या होगा? इसलिए भाई लक्ष्मण, तुम्हारे न रहने पर अब धरती पर हमारा कुछ शेष नहीं बचा, लेकिन विभीषण के लिए मुझे रहना पड़ेगा और रावण का वध करके इसे लंकेश पद पर प्रतिष्ठित करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाता, नहीं तो कह देते विभीषण से कि विभीषण अब क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर जैसा तुम्हारा भाग्य, जैसा तुम्हारा संस्कार। पर नहीं, उस काल में भी अपनी चिंता छोड़कर विभीषण जी की चिंता की, इसको कहते हैं प्रेम। जानत प्रीति रीति रघुराई। और इतना ही नहीं, राम जी ने कहा बंदर भालू तो सब घर चले जाएंगे, विभीषण कहाँ जाएगा? लंका जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा विभीषण? इसलिए विभीषण के लिए राम जी ने रावण से युद्ध किया। ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और कौन है। रावण वध हो गया, श्री राम राज्याभिषेक हो गया, सब प्रजा सुखी हो गई। अब सबसे पहले तीनों माताओं ने राम जी को न्योता दिया अलग अलग, कौशल्या जी ने, फिर सुमित्रा जी ने, फिर केकई जी ने, सब ने निमंत्रण किया। और माताओं में कितना प्रेम होता, कितने प्रेम से रसोई बनाई होगी, नहीं कहा जा सकता। और तीनों माताओं ने बड़े प्रेम से श्री राम जी को आग्रह पूर्वक जिमाया और कहा कि वत्स राम, बेटा राम, 14 वर्षों तक कड़ुए कसैले कंद मूल फल खा करके आपने निर्वाह किया, अन्न का तो दर्शन ही नहीं हुआ, अन्न तो वनवासी त्याग देते हैं, अन्न आपने लिया नहीं 14 साल, कंद मूल फल खा करके निर्वाह किया। और वो भी कभी मिले कभी नहीं मिले, सब जगह थोड़ी कंद मूल फल मिल जाते हैं, कभी मिले कभी उपलब्ध हुए कभी नहीं भी उपलब्ध हुए, पानी पी के रह गए। वाल्मीकि रामायण में तमाम ऐसे प्रसंग हैं, बोले राम जी ने कुछ नहीं लिया, केवल लक्ष्मण जी से जल मंगाया और जल पी करके राम जी सो गए, तीनों सरकार जल पी के रह गए। कितने दिन ऐसा हुआ, केवल पानी पी के रह गए। तो अब रुचि से भोजन कर लो, इन 14 वर्षों में तो कहीं सुंदर स्वादिष्ट कुछ पाने को मिला नहीं होगा। तीनों माताओं से राम जी ने नेत्र भर के कहा, माताओं आपके वात्सल्य में कहीं कोई कमी कसर नहीं है, आपने बड़े प्रेम से बहुत सुंदर सुमिष्ट व्यंजन बनाए हैं, रसोई बनाई है और बड़े प्रेम से आप परोसकर जिमा रही हैं, और आपके द्वारा परोसे हुए पदार्थ भी बहुत स्वादिष्ट हैं, पर माताजी आप क्षमा करना, अन्यथा नहीं मानना, इन 14 वर्षों में सबरी माई के फलों में जो स्वाद हमें आया वो स्वाद इन राजमहलों को व्यंजनों में भी नहीं है। तो माताओं के सामने प्रसाद पाते हुए सबरी के फलों की याद करने वाला, ऐसा प्रेम करने वाला और ऐसे प्रेम का निर्वाह करने वाला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है। ये तो रही माताओं की बात। अब वशिष्ठ जी ने कहा, भाई तुम्हारी गुरु माता हैं अरुंधति जी, अरुंधति जी भी तो बहुत दुखी हैं। तो अरुंधति जी के यहाँ वशिष्ठ आश्रम में भगवान श्री राम का न्योता हुआ, वहाँ पाने गए। नंदनी गाय जो साक्षात कामधेनु है, उस कामधेनु नंदनी गाय के सुंदर दूध दही घृत से महासती अरुंधति ने बड़ी पवित्रता से अपने हाथ से रसोई सिद्ध की और बड़े प्रेम से परोस करके रघुनाथ जी को परम वात्सल्यमयी माता अरुंधति जिमा रही हैं। अब वशिष्ठ जी चारों लाल जी को पाते हुए देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वशिष्ठ जी माता अरुंधति ने भी कहा, बेटा रामभद्र 14 वर्ष कैसे व्यतीत किए होंगे, कहाँ आपने पाया होगा, कहाँ सोए होंगे, क्या खाया होगा, कुछ भी तो नहीं मिला होगा, उन कसैले कड़वे कंदमूल फलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। महाराज कई बार जंगल में ऐसे ऐसे फल भी मिल जाते हैं, तो व्यक्ति को ज्ञान तो होता नहीं है और खा लेने पर लेने के देने पड़ जाते हैं, भूख तो लगती है। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, खास चौक वाले महाराज जी, के चार मूर्ति थे, हम त्यागी तपस्वी इधर घूम रहे थे विंध्याचल की तरफ, जंगल में भटक गए, 2-3 दिन तक कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, भूखे। तो एक महात्मा बोला, तीसरे दिन की बात है, एक महात्मा बोला हम बहुत अच्छा कंद पहचानते हैं और एक कंद भगवान की दया से यदि मिल गया तो हम सबका तो काम हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले एक कंद से ही काम हो जाएगा। तो बोले ठीक है भैया, कंद तो महाराज जी भी पहचानते थे। उसने कहा हम बहुत विलक्षण कंद जानते हैं। वो कंद तो उसको मिला, वो कंद कुछ उस जो वो चाहता था उसकी जगह कोई दूसरा ही कंद था। बड़ा विशाल कंद मिला, लता मिली, इसको खोदा तो कंद निकला। अब हम सब चार त्यागी तपस्वी मूर्ति थे, बड़े खुश हुए। चलो भैया राम जी ने तीसरे दिन दिया तो बड़ा बढ़िया कंद दिया, इतना पूरा क्या कहें उसको, जैसे ढोलक होती है ना, ढोलक, बड़ी ढोलक, ढोलक जैसा बड़ा, नीचे से ऊपर तक बड़ा कंद। सब त्यागी तपस्वी जुट गए खोद खोद करके कंद, विंध्याचल की बात निकाला, कंद विंध्याचल क्षेत्र की बात निकाला। तो लकड़ ढूंढा तो छिता के रखते ही जंगल में, उसको सेका कंद को, सेका तो कंद खिल गया, भूना उसको तो भूना हुआ कंद खिल गया, खिल गया तो फट गया। जो कंद खिलता है तो फट जाता है, ठीक है ना, शकरकंदी डालो तो फट जाती शकरकंद। वो सब ने प्रेम से पाया और पाते ही वो कोई ऐसा जहरीला कंद था कि उसको पाते ही जो जैसे थे वैसे ही मूर्छित होके गिर गए। पा तो लिया सब पूरा और पाके आचमन नहीं कर पाए कोई, जूठे मुंह और बस तुमा का कमंडल इधर उधर लुढ़क रहा है, सब वहीं पड़ गए। एक दिन दो दिन नहीं, ढाई दिन तक पड़े रहे ऐसे ही चारों के चारों मरे मुर्दे के जैसे। महाराज जी कहते थे बच्चा हमें पूरा पक्का विश्वास है कि रघुनाथ जी हनुमान जी सब जगह रक्षा करते हैं, नहीं तो भयंकर शेर चीतों वाला जंगल, हिंसक जीवों का जंगल, और हम लोग ढाई दिन तक ऐसे ही पड़े रहे बेहोश। ढाई दिन के बाद होश आया तो बोला नहीं जाए, चक्कर आमे, मूछा तो दूर हो गई, नहाए धोए, नहा धो, नहाने धोने के बाद एक कोई महात्मा आ गए, कोई सिद्ध होंगे, महात्मा आ गए, महात्मा आ गए तो उन महात्मा ने कहा कि अरे तुम लोग पड़े थे तो भगवान की बड़ी कृपा हुई जो प्राण बच गए तुम लोग, क्या खाया? तो महाराज कंद खाया, ये महात्मा खोद के लाया था, ये कंद खाया। तो उसने कंद देखा तो उसके अवशेष तो थे ही कंद के, अरे बोले ये तो विषकंद है, तुम लोग बाल ब्रह्मचारी और साधु अच्छे हो, हनुमान जी की दया राम जी की दया बच गए, नहीं इस कंद को खाने के बाद तो कोई जिंदा ही नहीं रहता है, ये तो विषकंद है। अब हम खाने चले कंद और मिल जाए विषकंद, ये भी होता है, तो कितना कष्ट सहा होगा। पर आज हमने बड़े प्रेम से नंदनी गाय के दूध दही घृत से सुंदर पकवान मिष्ठान बनाए हैं, अब प्रेम से जिमा रही हूँ। कहो रामभद्र, कहो लक्ष्मण, कहो भरत शत्रुघ्न, कैसा लगा? ठीक लगा? पवाने वाला पूछता जरूर है कि ठीक रसोई बनी, ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। तो राम जी ने कहा माताजी नंदनी गाय क्या प्रसाद मिले ये तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे पूर्वज महाराज दिलीप ने भी नंदनी गाय की सेवा करके रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, ऐसा दिव्य जिस माता का अमृतमय दुग्ध है उससे रसोई बने, और आप स्वयं अपने करकमल से बनावे और प्रेम से परोस के जिमा में गुरुजी अपनी वात्सल्य भरी दृष्टि से जीमते हुए देखें, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पर जो आपने कहा कि 14 वर्षों में तुमने क्या खाया होगा, तो गुरु माता अपराध को क्षमा करना, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य, आपका स्नेह तो बहुत है, आपके द्वारा परोसे हुए व्यंजन भी बहुत स्वादिष्ट है, पर सबरी माई के फलों में जो स्वाद हमको आया वो स्वाद गुरु माता यहाँ के व्यंजनों में भी नहीं आ रहा है। जानत प्रीति रीति रघुराई। अब जनक जी का न्योताया। बोले भाई मिथिलावासी भी तो दुखी हैं, वैसे ही जैसे अयोध्यावासी दुखी, मिथिलावासी दुखी, तो चारों लाल जी मिथिला पधारे। वहां तो सारी सरहज सास सासू माँ सबने क्या कहना, मिथिलानिया सबने मिलकर षडरस व्यंजन बहुत सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान 56 भोग 36 व्यंजन क्या होते हैं, हमको 56 से भी कई गुना ज्यादा बनाए होंगे, प्रेम से जिमाया। यहाँ वृंदावन कुंभ मेला के अवसर पर रसिया बाबा बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले 56 भोग कब से शुरू है, बोले लाला ने गिरिराज धारण कियो 7 दिन 7 रात तक, तो ठाकुर जी के भोग एक दिन में 7 भोग आमे ठाकुर जी के, और 7 दिन भोग बंद रहा क्यों, ठाकुर जी तो ऐसे गिरिराज धारण किए रहे और सब ठाकुर जी का दर्शन करते रहे, राग भोग तो कुछ हुआ नहीं, तो 7 दिन का भोग एक दिन में धराया गया। और एक दिन में 8 भोग होते हैं, तो 8 × 56, तो वो 56 भोग धराएंगे, बहुत अच्छा भाव लगा उनका। बोले तब से 56 भोग, अब तो सबके 56 भोग करते हैं, तो 56 भोग केवल श्री कृष्ण के ही 56 भोग कराए जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो तीनों माताओं ने 56 भोग अर्पित किए, सभी माताओं ने, सारी सरस सब ने, और सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान जिमाए, और राम जी से कहा कि विवाह के बाद ये जीवनार जो भई है बहुत सुख मिला होगा आपको, ठीक ठाक से तो आपने पुष्ट करके पाया, ठीक करके पाया आपने कि नहीं, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास में तो आपने क्या आरोगा होगा। तब कहा नहीं सासू माँ, आपके प्रेम में कहीं कोई कोर कसर नहीं है, आपने परोस कर जिमाया और मिथिलानियों ने गारी गागा करके जिमाया, इसमें बहुत रस आया, बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है, पर क्या कहें सासू माँ, सबरी माँ के प्रेम पूर्वक जो फलों का भोग लगाने में स्वाद आया वो स्वाद ससुराल के व्यंजनों में भी नहीं आया। तो उन रूखे सूखे बेरों को खाकर इतनी बड़ाई करे, ऐसी प्रेम की रीति हे श्री रघुनाथ जी आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है और कौन निर्वाह कर सकता है। और महाराज जी कहते हैं आप अयोध्या में रत्न सिंहासन पर विराजते हैं और वशिष्ठ वाल्मीकि विश्वामित्र प्रभृति ऋषि आकर के वैदिक ऋचाओं के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़ा यशोगान करते हैं। देखो जब तक रावण वध नहीं हो गया, राम राज्याभिषेक नहीं हो गया, तब तक स्तुति में संकोच है राम जी की लीला में। रावण वध के पश्चात देवताओं ने स्तुति की, फिर राज्याभिषेक के समय भोले बाबा ने आकर के स्तुति की, अब स्तुति शुरू हो गई, क्यों अब तो प्रकट हो गया राम जी परमात्मा है, तो अब सब स्तुति करते हैं और राम जी सबकी स्तुति स्वीकार भी करते हैं। तब तक छिपा करके रखा क्योंकि मनुष्य से वध का वरदान उसको मिला हुआ था, तो ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के हिसाब से राम जी ने अपनी भगवत्ता को छिपा कर रखा था, अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं। तो बड़े बड़े ऋषि आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते स्तुति में प्रशंसा की जाती है, महात्म्य का वर्णन किया जाता है, तो जब प्रशंसा करते तो सकुच रहत सिर नाई, आप संकोची नाथ हैं, राम जी का एक नाम संकोची नाथ है, इतना संकोच करते हैं कि सिर झुका के रह जाते हैं, आपको बढ़िया नहीं लगता प्रशंसा। और उसी समय क्या होता है कि श्रृंगवेरपुर के कुछ कोल भील शवर निषाद केवट ये सब आ जाते हैं दर्शन करने, कुटुंब परिवार के परिवार, अब वो राजमहल के द्वार पर ही खड़े हो जाते हैं, क्यों राजमहल राज दरबार भरा हुआ है, कहाँ जाएं वहाँ भीतर, और बच्चे छोटे छोटे उन्होंने राम जी को कभी देखा नहीं, पहली बार अयोध्या आए, पहली बार राम जी का दर्शन कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि जो उनमें से कौन से हैं राम जी, अरे वो चमकने चमकने सिंहासन पर बैठे हैं ना, वो राम जी हैं, वो माता जानकी हैं, वो भरत जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं, वो शत्रुघ्न जी हैं, और वो चरणों में बैठे हैं ना, वो श्री हनुमान जी हैं। परिचय कराते हैं बड़े बूढ़े। तो बालक कहते हैं कि इतनी दूर से दर्शन मिलेंगे हमें राम जी के, हम तो राम जी का एकदम निकट से नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ से दर्शन में हमको संतोष नहीं है। स्वाभाविक है ना, अब दरबार कितना बड़ा होगा राम जी का, बहुत बड़ा दरबार होगा, और तो कितनी दूरी पर राम जी बैठे होंगे, इतनी दूर से दर्शन करें तो कैसे लगेगा, संतोष नहीं हो रहा है, हमको पास से दर्शन करना चाहते हैं। तो उनके वो लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो अभी दरबार लगा है, पता नहीं क्या आवश्यक राजकाज की चर्चा हो रही होगी, जैसे ही ये थोड़ी चर्चा समाप्त होगी, सभा विसर्जन होगी, तो फिर हम लोग ही मिलेंगे राम जी से, तब तक यहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, बालको राम जी चाहे जितने बड़े हों, बड़े तो हैं, ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति करते हैं, ऋषि वशिष्ठादि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं, राम जी बहुत बड़े हैं, लेकिन चाहे जितने बड़े हों, हमारे गांव के केवट के तो मित्र हैं, हमारे गांव के राजा निषाद राज के मित्र हैं, और उनके हम भाई बंद हैं, तो उनके भाई बंद होने के नाते हम भी राम जी के मित्र ही लगते हैं, तो ये राम जी तुम्हारे काका लगेंगे, ताऊ लगेंगे, राम जी से बड़े हैं वो तो कहते हैं कि तुम्हारे चाचा लगेंगे, और जो राम जी से छोटे हैं वो क्या कहते हैं कि बालकों से कि बालको तुम्हारे ताऊ जी लगते हैं, चाहे जितने बड़े हों ताऊ जी हैं तुम्हारे, तो ताऊ जी को नहीं मिलेंगे तुमसे। तो उन ऋषियों की स्तुति सुनकर के तो लजा जाते हैं, पर उन कोल भीलों की भाषा वहां खड़े खड़े उनकी सुन लेते हैं, और राम जी के नेत्र भराते हैं। राम जी कहते लक्ष्मण मेरे भाई भतीजे आए हैं, उनको प्रेम से आदर पूर्वक ले आओ, राजकाज पीछे हो जाएगा, हम उनसे पहले मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे अपने घर के परिवार के हैं, हमारे भाई भतीजे हैं, उनको बुला के लाओ। आज भाई भतीजों को भी भाई भतीजा मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कोल भी जिनमें कोई आचार विचार भी बहुत अधिक नहीं, शरीर पर वस्त्र भी बहुत अधिक नहीं, जंगली लोग हैं, और उनको राम जी लक्ष्मण जी को लेने भेजते हैं, आप स्वयं जाकर आदर पूर्वक लेके आओ। दरबार स्तब्ध है देख करके, वे सब के सब आ जाते हैं वहाँ, अब कोई ऐसे सज धज के थोड़ी आए कि दरबार में हम राम जी के जा रहे हैं, अपने सहज भाव से चले आए। तो वो बालक राम जी को प्रणाम करते हैं, और राम जी एक एक को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं, अपने पीताम्बर से उसकी धूल पूछने लग जाते हैं, अपने वस्त्र और अपने शरीर के आभूषण धारण कराने लग जाते हैं, और कहते हैं कि देखो जल्दी नहीं करना, यहीं रहो कुछ दिन और आते जाते रहना। तो कहते वो राम जी से भगवान थोड़ी कहते ना स्तुति करते, वो छोटे छोटे बालक कहते चाचा जी ताऊ जी हम तो आए हैं, आप नहीं आओगे हमारे घर? हाँ हाँ हम जरूर आएंगे तुम्हारे घर, हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे। ऐसा कोल भीलों से भी केवट मीत कहत सुख मानत, केवट का मित्र कहने पर सुख का अनुभव करने वाले, हे नाथ आपके जैसे आप ही हैं, आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, प्रेम करना आप जानते हैं और प्रेम को निभाना भी आप जानते हैं। बंदर भालू उनको भी आप अपना मित्र कहने लग जाते हैं, और उसमें बड़प्पन का अनुभव करते हैं कि हमारा बड़प्पन बढ़ गया, ऐसे आप हैं। हे भगवान, तीनों लोकों में और तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में आपके जैसा कोई प्रेमी न भूतो न भविष्यति, आपके जैसा प्रेमी न कोई हुआ और न कोई है और न कोई होगा। प्रेम करना आप जानते हैं, प्रेम का निर्वाह करना यहाँ तक जानते हैं। कहाँ तक कहें, हनुमान जी से तो आपने ऐसा प्रेम किया, बोले तुम तो साहूकार हो हनुमान जी और मैं जो है कर्जदार हूँ तुम्हारा है। तो मैं हमारे यहाँ कर्ज देने वाले को उत्तमर्ण कहा जाता है। कर्ज देने वाले को क्या कहा जाता है संस्कृत में? उत्तमर्ण कहा जाता है। और कर्ज लेने वाले को क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ कर्ज लेने वाले को संस्कृत में अधमर्ण कहा जाता है। राम जी अधमर्ण है क्या? अरे राम राम। उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, गीता जी में, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययीश्वरः। भगवान ही उत्तम है, पर भगवान उत्तम होते हुए भी हनुमान जी को तो उत्तमर्ण बना देते हैं, स्वयं अधमर्ण बन जाते हैं। कहते अब तुम रुका लिखवा लो, हम तुम्हारा कर्ज चुका नहीं सकते। मदंगे जीर्णताम यांतु, तुम्हारा जो कर्ज है वो हमारे शरीर में ही जीर्ण हो जाए, हम उसको चुकाना नहीं चाहते, हम कर्जदार ही बने रहना चाहते हैं। कर्जदार कोई रहना चाहता है क्या? बोलो, कर्जदार कोई नहीं रहना चाहता। पर राम जी कहते हम तो कर्जदार ही बने रहना चाहते हैं। बोले क्यों कर्जदार बने रहना चाहते हो? बोले इसलिए कर्जदार बने रहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर संकट आया और आपने हमारे संकट को दूर करके संकट मोचन नाम चरितार्थ कर दिया। अब आप पर संकट आवे और हम आपका संकट दूर करें, तब तो वो बदला चुक गया। तो हम तो कभी चाहते ही नहीं हैं कि हमारे शरणागत भक्त पर कोई संकट आवे, इसलिए हम कभी तुम्हारे ऊपर संकट आवे ऐसा चाहेंगे नहीं, और संकट तुम्हारे ऊपर कभी आएगा नहीं और हमें दूर करने का अवसर मिलेगा नहीं, इसलिए हम सदा तुम्हारे कर्जदार बने रहेंगे और तुम हमारे सदा साहूकार बने रहोगे। ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला आपके अलावा और कौन है? अब अंतिम बात, तुलसीदास जी अपने आप से कह रहे हैं, करे तुलसीदास, श्री रामचंद्र जी का ऐसा प्रेमी स्वभाव सुन करके पढ़ करके समझ करके भी और ऐसा शील स्वभाव अनुभव करके भी यदि तेरे हृदय में श्री राम जी के प्रति प्रेम का उदय नहीं हुआ, भक्ति का उदय नहीं हुआ, तो तेरी माता ने तुझे पैदा करके अपनी युवावस्था को व्यर्थ में ही गंवा दिया, तेरी माता का मातृत्व व्यर्थ चला गया। इसका मतलब है भैया उसी की माँ का मातृत्व सफल है जो मानव जन्म प्राप्त करके श्री ठाकुर जी से प्रेम करे, श्री राम कृष्ण से प्रेम करे, श्री ठाकुर जी से प्रेम करे, नहीं तो उसकी माता का मातृत्व भी व्यर्थ है। ये हमने केवल इस पद का भाव कहा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण पद है, इस भाव के श्रवण के बिना आपको पद गाने में उतना आनंद नहीं आएगा। अभी हमारा मन बिल्कुल नहीं भरा है, इसकी चर्चा हम कल फिर करने वाले हैं, इसी पद की चर्चा हम कल करेंगे, अभी मन नहीं भरा, थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, यही समय। हाँ हाँ, अब हमारा विचार है कि सुखदेव जी की जयंती करके तब हम जड़ खोल जाएं, क्यों खाक चौक में सुखदेव जी का अभिषेक होता है और उनका प्राकट्य तिथि भी है सुखदेव जी की, वो और सुखदेव जी का अभिषेक भी होगा अमावस्या को। अब सब लोग पद का गान करें और फिर पद गान के साथ ही आज का सत्संग पूर्ण हो जाएगा। सभी लोग गाएंगे प्रेम से, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सब हाते करी राखत, नाते सब हाते करी राखत, राम स्नेह सगाई सगाई, राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। नेह निवाह देह तजी दशरथ, नेह निवाह देह तजी दशरथ, कीरति अचल चलाई चलाई, कीरति अचल चलाई। ऐसे पितुते अधिक गीध पर, ममता गुण गरुआई गरुआई, ममता गुण गरुआई। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। हा हा हा, तिय बिरही सुग्रीव सखालखी, प्राण प्रिया बिसराई। तिय बिरही सुग्रीव सखालखी, प्राण प्रिया बिसराई। रण पर्यो बंधु विभीषण ही को, रण पर्यो बंधु विभीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई, सोच हृदय अधिकाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, जब भई जहां पहुनाई, जब भई जहां पहुनाई। तब तहां कही सबरी के फलन की, सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। रुचि माधुरी न पाई जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुची सिर नाई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुची सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत, केवट मीत कहे सुख मानत, केवट मीत कहे सुख मानत, केवट मीत कहे सुख मानत। बानर बंधु बड़ाई, बानर जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुरा। प्रेम कनोड़ो राम सो प्रभु त्रिभुवन तिहूं, त्रिभुवन तिहूं काल न भाई, त्रिभुवन तिहूं काल न भाई। तेरो ऋणी हो कहो कपिसो, तेरो ऋणी हो कहो कपिसो, ऐसी मान ही को शिव काई, ऐसी मान ही को शिव काई, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। तुलसी राम सनेह शील लखी जो न भगती उर आई, तुलसी राम सनेह शील लखी जो न भगती उर आई। तो ही जन्म जाय जननी जड़, तो ही तनु तरुणता गवाई, गवाई तनु तरुण ता गवाई जानत प्रीति रीति रघुराई जानत प्रीति रीति रघुरा नाते सब हाते करी राखत नाते राम स्नेह सगाई सगाई राम स्नेह सगाई जानत प्रीति रीति रघुराई जानत प्रीति रीति रघुराई सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम श्री सीताराम जी महाराज की सकल दुख भंजन मारुति जी महाराज की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की सब संतन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गोष्ठेश्वर महादेव की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय जय श्री राधे।